Takže k tobě se budeme muset nejspíš ještě vrátit, že? Nejspíš ano, že? Na řadě je Wednesday. Já! Ano, Fester Pohár! Já jsem se zamiloval. Možná si říkáte, co by mohl tlustý plešou neurčitého pohlaví vědět o lásce. Ale já jsem se zamiloval. Ano, Fester miluje. Ach, Fester, kdo je ta šťastná? Luna. Měsíc. On se zamiloval do měsíce? Stěn. To je přece úplně normální. To je to nejkrásnější, co jsem kdy slyšel. Ale ještě jsem jí to neřekl.